Bidasoa, gure herriaren bihotz osoa. Hamaika ipuin eta ur garbi, mendetan zehar. Nafarroan sortu eta Hondarribi Hendaian itsasora doa. Ur goiena, ur barrena, mendez mendeko. Ezker eskuin, lasten eta hauena, Bidasoa doa gure bihotzan.